i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Paszport szczepionkowy coraz bliżej, ma być gotowy w czerwcu. Eksplozja bomby w Kabulu, zginęło co najmniej 25 osób, wśród ofiar są dzieci. Wiceszef Instytutu Pileckiego w Berlinie mówi, że straty wojenne wyrządzone Polsce nie zostały zrekompensowane. Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że do czerwca powinien być gotowy system certyfikatów szczepień, które mają ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie. Ursula von der Leyen mówiła o tym po zakończeniu unijnego szczytu w Porto. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania przywódców 27 krajów. Chodzi o dokumenty, które będą zawierały informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu oraz obecności przeciwciał po przebytej chorobie. Negocjacje w sprawie certyfikatów szczepień utknęły obecnie w miejscu. Nie mogą się w tej sprawie porozumieć przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów. Europosłowie domagają się m.in. darmowych testów, skoro darmowe są szczepienia. A na to zgody nie ma. Mimo tych problemów przewodnicząca komisji jest przekonana, że do końca tego miesiąca osiągnięte zostanie porozumienie polityczne, by od czerwca ruszył system certyfikatów. Ważne jest, by Europejczycy cieszyli się bezpiecznym, relaksującym latem. Nie powinno to jednak osłabiać naszych wysiłków, jeśli chodzi o szczepienia. Ursula von der Leyen poinformowała, że do unijnych krajów trafiło ponad 200 milionów szczepionek, a 160 milionów osób otrzymało co najmniej jedną dawkę. Jej zdaniem realna jest realizacja celu, jakim jest zaszczepienie do lata 70% populacji we wspólnocie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 6 milionów maseczek rozprowadzi na Warmii i Mazurach Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Trafią do szkół, urzędów i do skrzynek pocztowych mieszkańców. Choć od przyszłej soboty będziemy mogli przebywać bez maseczek na otwartej przestrzeni, to część osób nie powinna z nich rezygnować, mówi epidemiolog Joanna Równiak. Osoby na przykład z obniżoną odpornością, osoby starsze, osoby, które na przykład długo nie wychodziły z domu, bo były izolowane, one powinny zdecydowanie bardziej uważać. Trzeba też pamiętać o odpowiednim używaniu maseczek. Są inne bakterie, są grzyby, są wirusy. Taka maseczka jest po prostu brudna, jeżeli ona, nie wiem, wisi na lusterku w samochodzie i my ją zdejmujemy i wkładamy, bo takie sytuacje też widziałam. Maseczki to są artykuły jednorazowe. Jeżeli to są maseczki z materiału, one powinny być po użyciu prane od razu. Dziś resort zdrowia poinformował o prawie 4800 przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 421 osób. Co najmniej 25 osób zginęło, a ponad 50 odniosło rany w wybuchu bomby w Kabulu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Afganistanu informuje, że do eksplozji doszło w pobliżu szkoły. Wśród ofiar jest wielu uczniów. Służby podają, że liczba ofiar wybuchu może wzrosnąć. Jak na razie żadna grupa nie przyznała się do podłożenia bomby. Straty wyrządzone polskiej kulturze nie zostały dotąd zrekompensowane, mówi dziennikowi Berliner Zeitung wiceszef berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego. Mateusz Fałkowski przypomina o nieznanych losach skarbów polskiej kultury, zrabowanych lub zniszczonych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Mateusz Fałkowski zauważa, że w niemieckiej historiografii koniec II wojny światowej postrzegany jest głównie jako wyzwolenie Niemców spod narodowego socjalizmu. Nie było w niej miejsca na dostrzeżenie i uznanie roli Polaków, wyjaśnia w stołecznym dzienniku Berliner Zeitung. Holokaust stał się oczywiście integralną częścią edukacji politycznej w Niemczech, choć tylko niewielu wie, że połowa z 6 milionów zamordowanych Żydów była obywatelami polskimi. Brakuje też świadomości o 3 milionach polskich nieżydowskich ofiar i nieodwracalnych stratach w kulturze oraz zniszczeniu państwa. 76. rocznicę końca II wojny światowej Mateusz Fałkowski przypomina, że Niemcy palili polskie książki, gdyż były świadectwem polskiej kultury. Ofiary posiadały konkretną narodowość, polską, z powodu której mordowano polskich księży, nauczycieli i intelektualistów. Tłumaczy, dodając, że problem grabieży dóbr kultury wciąż nie został rozwiązany. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Również najmłodsi mogą brać udział w rozpoczętym dziś 24. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jedną z atrakcji jest zabawa z błękitkiem. Podczas interaktywnego spotkania na YouTube wieloryb opowiada o odnawialnych źródłach energii i o tym, dlaczego warto dbać o planetę. Ze względu na szkodliwe działania człowieka

Dzień dobry po raz drugi. Katarzyna First-Wojtkowska, Małgorzata Łukowska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na drugą godzinę trzech wymiarów gitary. Jestem tu rzecz jasna w zastępstwie za redaktora Piotra Barona, któremu życzymy zdrowia. Chris Cornell tym razem zaśpiewał z supergrupą Temple of the Dog i w duecie wokalnym z Eddiem Vederem. Tak naprawdę od Temple of the Dog zaczęła się też historia pod szyldem Pearl Jam, ponieważ na kanwie tych sesji nagraniowej powstał pomysł, aby Eddie Vedder z muzykami Muddle of Bone i tak dalej, zaczęli wspólnie działać. A za chwilę, no to cóż, że z Finlandii i starzy, dobrzy Hanoi Rocks, Up Around the Bend. Up Around the Bend, Hanoi Rocks. Parafrazując tytuł piosenki Mysłowic, powiem, że to był utwór z twarzą Michaela Monroe, bo takie nazwisko przybrał frontman, no, czyli twarz zespołu Hanoi Rocks. Naprawdę nazywał się Matti Antero Christian Fagerholm. Urodził się w 62 roku, czyli ma swoje lata, ale czuje się świetnie, parafrazując z kolei tytuł piosenki zespołu Manam. I naprawdę jego forma robi wrażenie, ponieważ on cały czas, po pierwsze, wygląda świetnie i nadal ta fryzura jak u Marilyn Monroe, czyli blond włosy, którymi macha na scenie, gra na harmonijce znakomicie, śpiewa też niesamowicie. niesamowicie mocnym głosem. No i jest takim urodzonym rockmanem. Do tej pory świetnie sobie radzi w studiu. No i na scenie może trochę gorzej z powodów pandemicznych, ale myślę, że Finlandia chyba całkiem nieźle wychodzi z epidemii koronawirusa. Więc no może niedługo zobaczycie Państwo Michaela Monroe na scenach całego świata. Tego mu życzę. Hanoi Rocks za nami, czyli Michael Monroe. No i teraz tak idąc Michael, czyli nie Marilyn Monroe, dochodzimy do Merlina Mansona. Ostatnio z okazji urodzin Davida Bola zagrałem jeden z utworów z duetu Soft Cell i to wtedy zaznaczyłem, że nie będzie Tainted Love, więc dziś po ten utwór sięgniemy, ale właśnie w coverze, czyli reinterpretacji Marilyna Mansona i jego bandu. I tu pojawi się bardzo ważny gitarzysta nieco młodszego pokolenia, chociaż no on już może najmłodszy teraz nie jest. Natomiast ta płyta, z której ten cover będzie pochodził, osiągnęła właśnie pełnoletność. Utwór już zapowiedziałem o płycie za chwilę, bo już gadam trochę za długo. Tainted Love, Marilyn Manson. Marilyn Manson i jego nadworny gitarzysta John Five. Naprawdę nazywa się John Lowery. I zagrał także na tym albumie, czyli The Golden Age of Grotesque, wydanym w 2003 roku. Wtedy Marilyn Manson był niezwykle elegancki. Nosił garnitury takie trochę retro, cylinder. No, oczywiście makijaże to rzecz u niego normalna. Natomiast przeszedł wtedy fazę fascynacji burleską i to też odczuwało się w jego teledyskach. Taki świetny teledysk powstał do utworu, który za chwilę zabrzmi. Dol diga bas bas zikti zag. Taki tytuł, który brzmi jak nieco przewrotna wyliczanka, ale ja bym go przetłumaczył tak trochę krzywo jako burleska makabreska, ponieważ tak można też określić gatunek taki i wizualny, i muzyczny, który charakteryzował wtedy zespół Marilyn Manson. No i tego artystę, który ostatnio trochę w niesławie się pogrążył. Ja o tym mówiłem podczas którejś nocnej audycji. Nie będę do tego trudnego tematu wracał. Dziś po prostu posłuchamy muzyki w trzech wymiarach gitary. Ten program prowadzę w zastępstwie za Piotra Barona, na którego powrót oczywiście czekamy. Dol diga bas bas zikti zeg. Beneath the skirt, a bulletproof bizarre, swing high. I don't really care what you do. A w owym czasie Marilyn Manson zawarł związek małżeński z mistrzynią burleski, czyli z Ditą von Teese. Ona wystąpiła też w kilku teledyskach rockowych grup, między innymi Green Day'a, no ale także oczywiście w teledysku swojego męża i zespołu Marilyn Manson. Z liderem tego bandu Dita von Teese wzięła ślub 3 grudnia 2005 roku. No i to małżeństwo wytrzymało bardzo krótko, ponieważ w 2007 roku zostało rozwiązane. Jeszcze słów kilka o Dicie, której biografia mnie trochę zaciekawiła. Ona urodziła się w 1972 roku w Rochester jako Heather Renee Sweet. Jej matka była manikiurzystką, a ojciec maszynistą w fabryce grafitu. W dzieciństwie uczęszczała na lekcje baletu, ale zrezygnowała z dalszej nauki w wieku 15 lat. No i ma różne doświadczenia sceniczne. Oprócz tego jest bizneswoman i osiągnęła niesamowicie dużo w świecie zarówno show biznesu, jak i tak zwanego lifestyle'u. Podobno dobra audycja, tak jak film, powinna zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie już tylko rośnie, a u mnie trzęsienie ziemi pojawi się teraz. Earthquake i Jeff Beck. trzęsieniem ziemi, także rozpoczynał się album You Had It Coming Jeffa Becka, wydany w roku 2000. Brzmiał niezwykle nowocześnie wtedy, no i teraz po 21 latach równie współcześnie to brzmi. Jeff Beck zaczynał w latach 60. swoją karierę, o czym już dziś powiedziałem przy okazji urodzin basisty zespołu The Yardbirds. A teraz zagramy z jego w miarę nieodległej płyty Loud Hailer, wydanej w 2016 roku. No i to brzmienie już nie będzie tak nowoczesne, ale za to pojawi się bardzo, bardzo, jak to można ująć, sensualny kobiecy wokal. Utwór Shame. Jeff Beck. Rosie Bones zaśpiewała, na gitarze zagrał oczywiście niepowtarzalne Jeff Beck. Z latami 60. też bardzo lubił flirtować zespół Shaking Dudy. Jego frontman, wokalista i założyciel Ireneusz Dudek wczoraj obchodził swoje urodziny 70. No, 100 lat to za mało. Oczywiście Irek Dudek kiedyś był kojarzony ze swoim nadwornym gitarzystą Dariuszem Duszą. Darek Dusza to przede wszystkim punkowe czasy, dla mnie bardzo istotne. Jego punkowe czasy, czyli zespół Śmierć Kliniczna, no ale potem też kilka bandów takich właśnie postpunkowych. Dariusz Dusza jest cały czas aktywny, oprócz tego został pisarzem, oprócz tego, że pisze teksty do Shaking Dudy, też pisał właśnie on. I z tego, co pamiętam, prośby były takie: Darku, napisz mi coś naprawdę głupiego. Ponieważ zespół Shaking Dudy, no to był zespół taki bardzo pastiszowy. Ale przy okazji miał w swoim dorobku mnóstwo hitów, które ja na przykład traktuję całkowicie na serio. Chociaż czy rock and rolla w ogóle można traktować serio? Chyba nie do końca. No ale to właśnie tak powinno być. Pół żartem, pół serio. Wtedy dopiero jest zabawa, tak jak Shaking Dudy miał w zwyczaju się bawić fantastycznie. No i teraz tak trochę będzie refleksyjnie mimo wszystko. Zastanów się, co robisz. Wciąż tak porządny od 30 lat. Innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie pijesz od 30 lat. Innym w twoim wieku czystkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat. Inni nie pracując robią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock'n'rolla od 30 lat. Inni grają, a co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ja zastanowiłem się i stwierdziłem, że tak, Tom Morello, gitarzysta o niezwykle rozpoznawalnym brzmieniu, zagrał już dziś Zodio Slave, Cypress Hill. No i najwyższa pora, by dał czadu ze swoim flagowym zespołem Rage Against the Machine i utwór Guerrilla Radio. Co tam słychać w skrzynce mailowej? Adres to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Właśnie po pewnym czasie zagapienia się zajrzałem i pan właśnie, jak pan ma na imię? Pan Krzysztof pisze, że bardzo mu odpowiada muzyka. Cieszę się ogromnie, pozdrawiam pana Krzysztofa. Natomiast pan Maciej, dziękuję za przybliżenie muzyki, po którą normalnie by nie sięgnął, i prosi o tytuły utworów Talking Heads. Oczywiście playlista się pojawi na stronie, ale ja też panu odpiszę. Pan Maciej prosi również o zespół Rage Against the Machine. No to mam nadzieję, że ta prośba została spełniona zupełnie niechcący i przypadkiem. Natomiast pan Zbyszek z Warszawy pyta o tytuł utworu Marilyn Manson. To Doll Digga Buzz Buzz Ziggy Zag. Panu też napiszę ten tytuł. Moje tłumaczenie to burleska makabreska. Natomiast Fryderyk Chopin kojarzy się głównie z fortepianem. No i to jest mało odkrywcza teza, której nie ja jestem autorem. Natomiast pewien fingerstyle'owy gitarzysta postanowił sprawić, że Fryderyk Chopin będzie kojarzył się również z gitarą akustyczną. No i dzięki temu wziął na warsztat jeden z moich ulubionych utworów Fryderyka. Jest to walc cis-moll opus 64. No i ten gitarzysta to Adam Palma, który ponownie zagra dziś w trzech wymiarach gitary. Adam Palma, polski gitarzysta mieszkający na stałe w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, gdzie jest wykładowcą gry na gitarze na The University of Salford. Z tego co wiem, Adam bardzo ciężko przechorował koronawirusa, ale na szczęście czuje się już dobrze. Jest jednym z nielicznych gitarzystów na świecie, którzy zostali zaproszeni na scenę do wspólnych występów przez legendarnych gitarzystów, takich jak Al Di Meola, Tommy Emmanuel i Birelli Lagren. Takie trzy legendy żyjące gitarowe z nim koncertowały. Także bardzo, bardzo tego Adamowi Gratuluję. Dziś swoje urodziny obchodzi Gary Glitter. Właściwie nazywa się Paul Francis Gadd. Urodził się 8 maja 1944 roku. No i niestety swoje kolejne urodziny świętuje w odosobnieniu, ponieważ został skazany w 2015 roku aż na 16 lat więzienia zapewne. Bardzo nieprzyjemne rzeczy, których się dopuścił. Niesympatyczne, tak bym powiedział. Ale ja chcę go pamiętać jako jednak bardzo, bardzo ważnego artystę ery glam rocka. Określano go wtedy nawet królem tego gatunku i kilka utworów naprawdę warto przypominać. Jednym z nich jest I'm the Leader of the Gang, Gary Glitter. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie dwie godziny. To były trzy wymiary gitary. Ten program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Na zakończenie zaśpiewa Ireneusz Dudek jako zapowiedź Tomka Dudka, który po 19 po serwisie zasiądzie przed trójkowym mikrofonem. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Piosenka to San Antonio Rose, Ireneusz Dudek. Thank you.